lyd af kavlak om natten. Jeg står på sådan en lille vej ned mod stranden. Man kan høre sådan, man kan høre strøm eller strømledninger og insekter. Og så kan man høre noget musik, et kor der synger i anledning af kongens fødselsdag. For 10 år siden så var det her sted et stort kaos. Hele Asien og Thailand blev ramt af en kæmpe stor naturkatastrofe. Det hele startede i det Indiske Ocean. Det var den 26. december 2004. Klokken 07:58 lokaltid. Jeg var turistguide og skulle på en bådtur rundt i området omkring Khao Lak. Vi skulle ud til nogle øer, snorkle, ligge på stranden og bare nyde livet. Med på båden var en større svensk familie på 10 personer, en båddreng og en kaptajn. Vi havde lejet en longtail boat, som er en thailandsk motortræbåd, man bruger meget i Sydthailand. Mit eget navn er Nai, og jeg er fra Khao Lak. What's that? There's a microphone. For what? What? For what? For recording. For recording. A documentary. What are you doing? About the tsunami, actually. Oh. So, yeah. What's that? No. But right now I have to meet someone. Okay. And interview him. But maybe later. Okay. Who knows? Nice to talk to you. You too. Take care. See you. Altså, vi var på juleferie, min kone og jeg, og min søn, som var 3,5 på det tidspunkt. Vi var i Khao Lak. Det er på vestkysten, og det er lige nord. Det er nord for Phuket. 3 kvarters kørsel og sådan noget. Vi laver ikke så meget, når vi er på ferie. Altså, vi nyder bare livet. Og vi oplever vores sjældent særlig meget, eller tager på elefanttur, eller lejren, et eller andet. Vi bare bygger sandslot og spiser noget dejligt mad. Og det var jo anden juledag. Og solen skinnede, og klokken var vel 10 om formiddagen, tror jeg. 10:30. Og vi lå ved sådan et poolområde, hvor der var sådan en sådan børne, lav børnepool med noget bobledut i, hvor jeg var nede og legede med min søn. Og min kone lå op på en lægestol. Og så havde vi havde en regel om, at man ikke måtte drikke drinks før klokken 11. Så der om formiddagen efter jul, der var det jo sådan, at man skulle man lige vide, hvad klokken var, så man kunne bestille sig en cocktail. Men Michael, jeg ved ikke, skal vi bare sådan starte fra, hvornår tog I til Thailand? kvarter og sådan? Det gjorde vi den 16. december, tilbage i 2004. Afsted på en 14-dages rejse, efter vi havde været der i august måned, 4 måneder tidligere, og gerne ville tilbage igen til Thailand. Og det var sammen med din kæreste? Ja, Maja. Maja. Hvor lang tid havde I været sammen? Vi havde været sammen cirka et års tid. Det var en stor kærlighed. Vi var lige der i vores bedste alder, eller bedste alder, den har man jo hele vejen igennem livet, men det var 10 år siden, ikke? Så jeg var 25, og hun var 26. Vi havde et hotel i Caron, hvor vi skulle være i de 14 dage, og så tage udflugtet derfra. Ja, første juledag, så ville vi afsted til Phibi, hvor vi havde haft nogle rigtig gode dage, da vi var afsted i Thailand tilbage i august måned der i 2004. Vi sov relativt længe næste morgen, hvor jordskælvet så ramt. Og jeg nok også sov relativt tungt, for jeg kan ikke huske at have mærket jordskælvet. Jeg ser noget mærkeligt den morgen. Vi har vel sejlet 10 minutter, da jeg ser 2 delfiner tæt på strandkanten. Normalt er delfiner ude på dybt vand. Når delfiner er helt tæt på kysten, er det et dårligt tegn. Det betyder, at der er noget galt med vandet, og man skal holde sig fra det. De svenske turister var selvfølgelig glade, jublede og tog billeder af delfinerne. Men jeg var urolig. Normalt er der aktivitet i vandet. Bølger, der bryder. Men den dag var vandet blikstille. Der var ingen bevægelse i vandet. Vandet var helt klart. Vi kunne se noget på bunden. Se sandet og klipperne. Hvilket var mærkeligt. Vandet plejer i det der område at være meget mere grumset på grund af bølgerne. Vi så også en masse fisk op overfladen, hvilket heller ikke var normalt. Jeg sagde til svenskerne, I behøver slet ikke at snorkle nu. I kan jo bare sidde heroppe på båden og kigge på fiskene. Jeg drillede dem bare. Og den her formiddag havde vi så ligesom vagtskiftet, som vi kaldte det. Jeg var på vej op ad poolen og står ligesom med... Jeg står ligesom med ryggen til kysten, kan man sige. Vi kan jo ikke se kysten, fordi der ligger hoteller imellem og noget palmeskov og sådan noget, så vi kan ikke se. Min kone drejer sig fra lægstolen, og så kommer ind, står ligesom og har en dialog her på kanten af poolen, omkring hvad klokken er, og hvornår man må drikke drinks. Og så... Jeg bruger briller, så jeg ser ikke særlig godt, når jeg ikke har briller på. Og dem har jeg ikke på nede i poolen. Så det er alt er sådan lidt blørret for mig. Men jeg kan høre sådan en mærkelig lyd. Sådan lyden af hestehår, altså sådan en galop. Men tilsat noget vand af en art. Sådan lidt ala, når man ser sådan nogle gadevandingslastbiler i amerikanske film. Sådan en underlig lyd, og en lyd på sådan en måde, hvor man tænker, hvor man bliver, eller jeg bliver sådan opmærksom på den, fordi det er ikke en lyd, man tænker, nå, det er bare en, altså det er en unaturlig mærkelig lyd. Ja, så gik vi ned på stranden, og så smed vi vores håndklæder, og så spurgte man, hvor meget morgenmad vi har nået at spise, fordi der gik ikke lang tid før, at der var ting, der ændrede sig. Selvom vandet på en eller anden måde havde trukket sig tilbage, som man taler om, så havde det måske været endnu mere lavvandet end normalt. Men jeg så ikke bare, at jeg var tørlagt fuldstændig. Men vi gik hen til de her tajer, sådan, så stod jeg og talte med dem om, hvad det var. Og så sagde han, at han har arbejdet i over 20 år, og han har aldrig set noget lignende. Og det var på den måde med vandet, han ligesom kunne se, at der var et eller andet anderledes. Så står jeg og taler med ham, og så sådan, det næste, der er... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid der går, men det er sådan relativt hurtigt. Jeg er ligesom langt ude i den her bugt, som måske går 4 kilometer ud, før man ligesom sejler ud af den her Pibiø. Der kan man ligesom se, at vandet kommer tilbage, eller i hvert fald en større mængde vand kommer ligesom ind imod stranden. Og man kan sådan se, at ligesom lidt mere ude i højre side, men det er sådan langt ude, så det er svært at forstå, at der er en far. De første tegn på en tsunami er, at vandet forsvinder fra kysten. Det skyldes en bølgedal, der bliver skabt af tsunamien. Og det kan gå op til en halv time, før vandet vender tilbage igen. Når vandet forsvinder, aftager trykket ned i havbunden. Når trykket aftager i havbunden, frigives gasser. Det bevirker, at en masse bobler stiger op til overfladen, og det kan ligne, at vandet koger. Tre mænd var hoppet i vandet og snorklede. Der var også en lille baby med på turen, som sad og græd hele tiden. Til sidst gav vi den redningsvest på og lod den komme lidt ned i vandet sammen med de andre. Den kom dog hurtigt op igen, heldigvis, for pludselig begyndte båden at ryste. Strømmen havde lige pludselig ændret sig, og båden vippede. Jeg kigger ud på de tre personer i vandet. De mærker også, at strømmen lige pludselig er blevet kraftig. Og langsomt bliver de ført længere og længere væk fra båden. Jeg har ingen idé om, hvad der sker. De råber om hjælp. Jeg finder rebet, som sidder fast i ankeret, og smider det ud. Og de får alle tre fat på det. De kommer op i båden og spørger, hvad sker der? Hvilket alle på båden faktisk spørger mig om. Og jeg forklarer dem, at jeg aner ikke, hvad der sker. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg bliver nødt til bare lige at slappe lidt af. Jeg gør mit bedste. Vandet opfører sig mærkeligt. Lad os tænke på den der lille ø, der ligger lige herhenne. Vi begynder at sejle mod den lille ø, som lå ret tæt på, hvor vi var. På vej derind ser jeg en masse bobler i overfladen. Det ligner, at vandet koger. Der bobler overalt. Jeg begynder at tænke, at det måske alligevel ikke er en god idé at tage til den lille ø. I den anden retning er der en større ø. Lad os tage til den. Jeg sagde det til svenskerne, og de var enige. Vi vendte om og sejlede mod den anden ø. Jeg ved ikke, hvad der lå til grund, for jeg ikke ville ind på den lille ø, men jeg havde en dårlig fornemmelse. Jeg havde jo ingen anelse om, hvad der skulle ske, men på den måde vandet opførte sig på, virkede øen bare for lille. Jeg beordrede alle til at tage redningsvest på. Mærkeligt nok havde jeg lige i dag redningsveste til alle. Og min kone, hun står og kigger mod stranden, eller mod de her hoteller, der ligger imellem os og stranden. Og så pludselig skriger hun bare ind i hovedet på mig, tag Otto, og så løber hun. Så vender hun sig om og løber, alt hvad hun kan. Og så vender jeg mig om og kigger ned i den her pool, hvor der ligger de der 8-10 børn og leger. Og alle ligger i deres liggestole og drikker drinks og læser damebladet. Og jeg kan ikke se noget på den her tidspunkt. Jeg kan ikke se noget, der gør. Jeg vidste bare, at det, nu, det, jeg skal gøre det, jeg er blevet bedt om. Og så træder jeg også under arm. Og så løber jeg. I den retning, hvor jeg tror, Malene er løbet. Og der på det tidspunkt er der nogle andre, der også er begyndt at løbe. Vi løber så ned fra enden af hotelområdet, hvor der ligesom er sådan fem trin op, og så ligger der sådan et wellnesscenter med et spa og massage og damprum og alt sådan noget. Og så løber jeg op ad trappen med ham under armen og løber ind i et... Der står en masse af sådan nogle af det her personale. De ser meget færdige. Og så løber jeg ind i et baderum og løber og stiller mig ind i en brugskabine. Og da jeg kommer ind i den her brugskabine, så bliver væggen bag mig brudt igennem af vand. Og vi ligesom på et sekund er vi ligesom under vand. Så der, det er ikke ligesom, sådan, det stiger ikke. Ligesom det er en kæmpe bølge, der bare kommer og smadrer det hele. Og jeg har ligesom fat i min søn, og vi bliver rullet rundt. Man aner ikke, hvad der er op og ned. Så har jeg sådan et øjeblik, hvor tingene lige stopper. Hvor der ligesom er... Det er ligesom sådan et spørgsmål. Skal du give slip? Og så er det det. Eller skal vi lige kæmpe en ekstra? Og det er sådan en underlig slow motion, mærkelig tid. Det tager vel meget kort tid, men det føles meget længe. Og så begynder jeg at svømme som sindssyg med min søn på armen. Og kommer op, svømmer heldigvis opad, og kommer ligesom op og ud af vandet med ham på armen. Og han ligger helt sådan med hovedet tilbage, helt livløs i min arm. Og vi farer indad i landskab, oppe i trækronehøjde. Jeg kunne se fem andre longtail boats omkring os, og jeg råbte, at de skulle lade være med at sejle mod den lille ø. De begyndte at følge med mig, væk fra øen og videre mod den større ø. Der går vel et par minutter, så bliver jeg brækket på skulderen af en af svenskerne. Samtidig med råber en anden, kig den vej. Jeg kigger og ser den. En kæmpe bølge, som er i gang med at bygge op langt ude i horisonten. Man kan se, den bryder. Man ser det hvide skum, der stormer mod en. Det er over det hele, når man kigger ud mod horisonten. Det er en mur. Vi kan ikke slippe væk mere. Maja står så på min venstre side. Og i det, da han siger, at vi skal væk, der løber hun hen og tager tasken, som er måske 15 meter væk, fordi vi har alle vores ting i. Og så står vi og kigger på hinanden lige kort der, har 15 meters afstand mellem hinanden, og så siger han løb, og så løber hun ind mod land, og jeg løber ind mod land. Så det eneste, vi har, så vi løber mange mennesker. Jeg løber lige ind mod midten af øen, og det er måske 70-80 meter, jeg når ind. Der kommer jeg op til en toetagers lokal thai-bolig, hvor der bor en masse familier, som ligger lige foran Pippi-hotel, når man kommer op fra den side af stranden. Og der står en masse mennesker op på sådan en trappeafsats, der går på siden af den her toetagers bolig, og kigger sådan ligesom mod mig, og jeg tænker, at jeg vil løbe op på trappen, men der står for mange mennesker, så jeg tænker, jeg ombestemmer mig og vil løbe til højre langs boligen, ned igennem gaderne, kan jeg huske, jeg tænker. Men i det, jeg tænker, nu løber jeg til højre, så bliver jeg bare blæst bagfra vandet. Og så kan man jo selv gætte sig til, at hvis man har prøvet at blive ramt af en bølge bare på stranden, hvor man lige står lidt ude i vandkanten, og hvor mange kræfter sådan en bølge har. Det, der sker, det er, at jeg nærmest bliver slugt, måske cirka 5 meter til højre, og ind igennem en dør, og så bare hele vejen igennem et rum over mod den modsatte væg. Og der er så meget tryk på, så på meget, meget få sekunder, så ligger jeg inde i et rum, trykket over mod den anden væg, hvor der så er et vindue uden glas i, men der er allerede en masse ting, der ligger og spærer for vinduet, noget træ og sådan noget. Og der er jo temmelig mørkt derinde, og jeg har bare havet, der bælter ind. Ligeså vel som hvis man stod under et vandfald. Min krop går fuldstændig i overlevelsesmode. Der ved jeg nu tæt på at dø. Når jeg kæmper måske 3-4-5 sekunder. Derefter så får jeg vand over hovedet. Og så ved jeg, at nu dør jeg. Det jeg ikke kan trække vejret mere, så kommer der så meget tryk bagfra, så jeg faktisk bliver trykket ud igennem de ting, der spærer for det vindue. Og der er jeg så heldig, at når jeg kommer ud der, så kommer jeg ud i en gyde mellem den her bolig i 2 etager, og så Pippi Hotel som 4-6 etager. Så jeg kommer op til overfladen i den her lille gyde. Hvis jeg har været på siden af de her bygninger, så jeg blev skyllet venstre rundt om den her bolig, så var jeg blevet blæst ind under Pippi Hotel. Og hvis jeg husker, kan man ikke komme under Pippi Hotel der, så der havde ikke været nogen udvej for mig. En båd længere ud bliver ramt. Båden bliver kastet op i luften. Folk på båden springer over bord, inden den bliver slugt af vandet. Folk på vores båd går i panik, begynder at skrige, Sejl hurtigere. Sejl hurtigere, råber jeg til kaptajnen. Vi ser en anden båd blive ramt. En tredje. En fjerde. Vi er den sidste båd i rækken af Longtail Boats. Der er intet at gøre. Jeg foreslår folk at hoppe i vandet, inden bølgen rammer. Jeg er nervøs for, om folk vil blive ramt i hovedet af båden, på grund af kraften fra bølgen. Alle græder, men folk vil ikke hoppe i vandet. Jeg siger ok. Hvis vi bliver på båden, bliver jeg nødt til at blive på båden sammen med jer. Og så blev vi stående og kiggede ud. Bølgen ramte. Vi blev vendt rundt. Alle forsvandt. Man kunne intet se. Alt var kaos under vandet. Før var vi jo i et massagerum med et stort sådan wellnesscenter. Nu er vi 4-5-6 meter op i luften. Så vi er oppe ved Palme, oppe ved kokosnødderne. I sådan en brun masse af vand og mudder og sengebunde og vinduesrammer og mursten og åbne kufferter og ingen mennesker. Det kan jeg huske, det synes jeg er mærkeligt. Der er simpelthen ingen mennesker nogen steder. Og det går stærkt. Mens jeg træder vand i den her suppedag, så får jeg ligesom trykket min søn ind mod brystet og ligesom får trykket ham på brystet, og han får hostet noget vand op. Han begynder at trække vejret. Og så kigger han på mig, og så siger han, det var ikke sjovt, far. Så siger jeg til ham, at han bliver nødt til at hjælpe ham med at finde ud af, hvor vi skal hen. Fordi jeg kan se ikke specielt godt, fordi jeg er så langsynet. Så det bliver sådan noget, det er jo en gråd. Ikke? Og det kan jeg huske at gøre, for at han føler sig som en del af det, og for at han har en opgave. Og så får vi ligesom, han får dirigeret os hen mod et træ, som jeg ligesom får fat i, hvor der ligger en masse affald der omkring. På det her tidspunkt er vandet ligesom indad begyndt, og ligesom, nu kommer vi ligesom ikke indad længere, nu begynder jeg ligesom at dreje rundt. Jeg er under vandet, prøver at komme op. Jeg vil trække vejret. Til sidst kommer jeg op. Svømmer et par minutter før en anden bølge rammer mig og tvinger mig under vandet igen. Kommer op til overfladen. Der er ingen mennesker at se. Bliver ført i rasende fart ind mod en bred. Det føles som om vi er 10 meter over normal vandstand. Jeg kigger ned mod stranden, som jeg lige om lidt bliver kastet ind på. Den så utrolig lille ud heroppe på toppen af bølgen. Bølgen vælter ind over stranden. Der er ved at blive bygget et resort, som bølgen fører mig hen til. Og det lykkedes mig at hægte mig fast i en bjælke. Der hang jeg så, klamrende til en bjælke, og så alt blive oversvømmet. Jeg så heldigvis flere af mine kunder komme drivende forbi i live. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kunne jeg se. Og på det tidspunkt begynder vandet så at trække sig ud af igen. Og det begynder at gå rigtig stærkt, og det kan jeg bare mærke, det skal jeg jo ikke. Hvis vi ryger med derud, så kommer vi jo aldrig ind igen. Så får vi fat i det her træ, og jeg får min søn op og stå i sådan der. Der ligger ligesom et gammelt skal af en kuffert, der begynder at samle sig brædder og sengebunde og alt muligt omkring de her træer, når vandet trækker sig ud. Og så får jeg mig op at stå i den her og få selv fat i det her træ. Og der ser jeg de to første mennesker, jeg har set. Der er to unge svenske piger, som prøver at få fat i et andet træ. Og jeg husker, at jeg ville hjælpe dem, men jeg havde det sådan, det kan jeg ikke. Jeg har nok mig selv. Det kan simpelthen ikke opstrumme. Og de ender med at blive trukket med ud. Og om de får fat i et træ længere henne, eller sådan, det aner jeg simpelthen ikke. Men jeg så dem ikke siden. Så man har ligesom fat i den her stamme, og så går man ligesom med vandet ned, mens det falder. Og så, på et tidspunkt er der jo så ikke mere vand, og så ligner det ligner sådan en thailandsk losseplads. Altså jeg har aldrig, det ser helt surrealistisk ud. Altså det ligner en krigszone. Der har bare ikke været ild i noget, så det ligner alligevel ikke rigtig en krigszone. Men der er ligesom bunden af fundamenter og mursten og biler og alt der hulets buller. Og så går vi, har jeg min søn på armen, og så vandet så ligesom er helt væk. Så begynder vi at gå tilbage mod hotellet, så jeg kunne ikke finde på noget andet. Ligesom, så ved jeg da i hvert fald, hvor vi er, hvor der er en vej, og så må man jo kunne ringe til nogen. Eller. Vandet begynder at stille af, og jeg ser en ældre kvinde fra båden i meget dårlig stand. Hun var bevidstløs og havde drukket en masse saltvand. Datteren er der også, og spørger, om jeg vil bære hende væk fra området. Jeg havde brugt alle mine kræfter på min egen overlevelse, og jeg havde ingen tilbage. Jeg kan ikke huske tingene sådan billede for billede. Jeg kan ikke sådan spole filmen, eller køre filmen stille og roligt i slow motion. Men jeg kan huske det her med, at jeg kommer op på toppen hotel og møder nogen, som vi havde set på restauranten aften før. Hvor jeg så fortæller, at jeg ikke kan finde Maja. Frygten for, hvad der er sket med Maja, den kommer til mig lige med det samme. Hele ens eksistensgrundlag bliver nærmest truet. Der døde omkring 1500 mennesker ud af de 4500, som jeg cirka synes mig frem til, at have været på øen den dag. Og vi var det aller værste sted. Jeg kiggede rundt, og overalt behøvede folk hjælp. Folk gik rundt og kaldte og ledte efter deres familie og venner. Kort efter kom en lastbil. De tilskadekomne blev gelejtet op i den og kørt væk i sikkerhed lidt længere op ad en forhøjning. Folk snakkede om, at en ny bølge var på vej. Vi bar den gamle dame op i lastbilen. Vi var fire personer, der bar hende. Vi fandt en svensker, der var sygeplejerske, som prøvede at få hende genoplivet. Desværre døde hun 2 timer efter. Jeg begyndte at græde. Folk sagde, at man ikke skulle gå ned på stranden. Hvad nu, hvis der kommer en ny bølge, sagde de. Men jeg blev nødt til at finde ud af, hvad der var sket med mine kunder. Jeg lånte en motorcykel og kørte ned på stranden og kiggede efter dem. Der var døde overalt. Jeg mødte en pige. Hun viste mig et billede af sin far og spurgte, om jeg havde set ham. Hun forklarede, at han havde været ude og løbe en morgentur og bar en rygsæk. Jeg havde set ham, men han havde ikke været i live. På daværende tidspunkt kunne jeg dog ikke få mig selv til at sige, at han var død. Jeg ledte efter min kunder et par timer, og jeg fandt dem til sidst i live. Det bravende hed, det er måske 35 grader, og solen bager ned fra en skyfri himmel. Og derfor jeg har lagt noget forbinding på kroppen, der var blevet for at rense nogle sår. Og meget kort tid efter, så får fat i nogen, som har en telefon, og så spørger jeg, om jeg må låne den, og det får jeg lov til. Mener, det var et svensk par. Og så ringer jeg hjem til min far, så fortæller ham, at hvad der er sket, og jeg ikke kan finde Maja der. Jamen, jeg ser jo ikke så meget, men jeg kan godt se, at der er nogen, der er meget mere medtaget, end jeg er. Jeg tror, min søn har set nogle grimme ting deroppe. Klokken er vel 3-4 eller sådan noget, vil jeg tro. Og folk taler om, hvad der er sket, og hvad det var. Og når der kommer redningshelikopter og flyvende, så prøver folk at signalere til dem, og man kan bare se ned over det her kæmpe strandområde, som ligner en krigsskueplads. Så på et tidspunkt, så kommer der nogle pick-ups, begynder at køre folk i pendulfart til hospitaler eller sådan noget. På et tidspunkt bliver det så vores tur. Så kommer der nogen og tager min søn og går med ham, og så rejser jeg mig for at gå efter ham, og så falder jeg så langt, jeg kan slet ikke gå på det tidspunkt overhovedet. Der bliver jeg væk fra ham. Jeg bliver fuldstændig panisk over, jeg ikke kan finde, jeg kan ikke se ham. Og så kommer ham, der har taget min søn og sat ham over i en pickup, kommer så tilbage og henter mig, og så bliver vi ligesom genforenet på det her lad. Og der bliver jeg enig med ham selv om, at jeg aldrig vil slippe ham igen. Og så skal jeg jo fat i ham hele tiden. Jeg skal fysisk fat i ham altid. Efter noget tid, så gik jeg ned sammen med nogle andre. Fordi jeg ville rundt og lede. Der var en pige, der også manglede en fyr. Men hun havde set ham, at han ikke overlevede. Så gik jeg rundt med en anden mand. Og det var så ubehageligt, fordi allerede i receptionen på Pibe Hotel, der lå der døde, som var dækket til melaner. Så kan jeg huske det med, at vi klatrer op ad en trappe for at klatre ind i en anden bolig ved siden af. Går igennem boligen og klatrer ned, og så er der brædder, og jeg kan se, der ligger et dødt barn i brædderne. Og det er lidt ligesom, vi kan ikke gå rundt og lede, fordi for det første det der med, okay, hvad nu svandet kommer igen, man bliver nødt til at passe på os selv for overhovedet at kunne hjælpe eller lede efter andre. Men for det andet, så var det bare ikke muligt nemt at gå rundt. Så kommer vi til det her hospital, som er ret stort. Og jeg bliver placeret i en kørestol med min søn på skødet. Og så sidder vi sådan en foyer-agtig ting og sammen med hundredvis af andre mennesker. Og så går der sådan nogle lægehold rundt og gør, hvad de kan. Jeg kan huske, min seje lille knægt, han får renset et stort sår på brystet. Han har et stort dybt sår på brystet. Og et stort sår på ryggen. Altså, hvis man tog en iske og tog en bid af ryggen på folk, sådan et hul er der bare. Der får han renset uden bedøvelse, og så bliver han syet sammen uden bedøvelse. Og han sidder bare og siger ikke en lyd. Tårnen triller ned og kender ham, han er den sejeste lille knægt. Og så der solen er gået ned, det er blevet mørkt, kan jeg huske. Så bliver vi kørt over i sådan en gymnastiksal, hvor de har sat senge op. Og der bliver jeg så placeret en seng sammen med min søn. Så kører noget fjernsyn, noget CNN med noget, og de bliver ved med at starte med det der tsunami, det der ord, jeg aner ikke, hvad det er. Der er ikke rigtig billeder, det er mest en masse mennesker, der bare taler, og det er på til sådan noget simultalt tegn til overtaget, så jeg aner ikke, hvad der bliver sagt. Og der kan jeg huske, der begynder jeg at tænke over, gæde, hvor min kone er. Fordi før det ikke havde jeg, der var jeg ligesom, hvis hun klarer den, så klarer hun den. Hvis hun ikke klarer den, så klarer hun den ikke. Men jeg har min søn, og det er jo, vi skal væk. Og der havde jeg så sådan en hel nat, hvor jeg lå og tænkte over, hvor hun kunne være. Jeg kunne huske, hun dukkede op som sådan nogle billeder i vinduet, og de stod og vinkede. Jeg kunne se hendes lyse hår og brune ansigt og hvide tænder lyse i mørket, men det var jo bare sådan nogle tanker. Det vi så aftaler, det er, at vi kører rundt og leder og undersøger en masse ting de efterfølgende dage. Så vi går ind på en internetcafé, hvor vi går ind og sidder og finder ud af og søger på forskellige ting. Og så får vi fat i en taxa, som kan køre os rundt på øen. Og der kommer vi hen til sådan et sted, hvor de centralt forestår eftersøgning, og folk kan efterlyse folk i Phuket. Og der bliver hængt billeder op af folk. Og det er virkelig, virkelig ubehageligt at se folk, som er druknet. Fordi når du indånder vand og får vand i lungerne, så ender du med, at du ligner en oppuselig bams, som ja, det er meget, meget forfærdelige billeder at se døde mennesker, der er drukne. Altså, der bliver hængt billeder op af døde? Ja, der er sådan nogle væg, hvor at folk hænger billeder op, og man kan se, eller nogen har nogle kendetegn på. Så jeg tror, at det er både folk, som eftersøger, men også billeder taget af folk. Så vi går rundt og kigger på det der væg, men man kan ikke, altså så forfærdeligt modbydeligt at stå og kigge på. Så vi går rundt og prøver ligesom at finde ud af, hvor kan man efterlyse folk? Og det er ligesom det, vores tid går med, det er, kan vi finde ud af, kan der være nogen på Så er der noget efterlysning i forhold til hospitalen? Kan hun være et andet sted? Eller? Jeg var sådan lidt, prøv at høre, nu er vi her. Hun er der på et andet hospital. Eller også sidder hun på et andet hotel og drikker en drink nu, fordi der ikke skete en skid. Jeg var ret sikker på, at hun var der på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, nu mødes vi ude i lufthavnen. Vi har jo de her skide flybilletter. Vi er jo registreret den 28. Så kan man vel bare køre derud, og så kan man jo sige, at man er den, man er. Så kommer man vel med og sådan noget. Der var det tidspunkt, hvor jeg var ret positiv. Det var fint. På det tidspunkt, der ved jeg ikke, hvornår jeg kan komme tilbage til den anden side af øen Phuket, fordi jeg skal fra Phuket by over til Karon Beach, hvor vores hotel ligger. Jeg får at vide, at det ikke er muligt at komme tilbage til Karon. Men senere så viser det sig, at det kan vi sagtens. Men jeg kommer tilbage til det hotel. Tilbage i receptionen, så kan jeg bare ikke gå op på vores værelse, fordi der ligger al vores primære bagage, som vi ikke havde med ud på Pippi, fordi vi boede ligesom fast på det hotel i de 14 dage, hvor vi så tog væk fra hotellet. Og så havde Maja lige lavet et rigtig, rigtig sødt brev til mig, hvor hun har skrevet, hvor meget vores forhold betød for hende, og fordi hun ikke havde altid haft det så let og været igennem nogle svære ting. Så derfor den her kærlighedserklæring, det brev, som hun har skrevet i forhold til, hvad jeg havde været med til at gøre, er forskel i hendes liv. Det vidste jeg lå og ventede op på værelset. Og det var få dage efter jul. Det var juleaften faktisk, jeg havde fået det. Og så bare det med at gå op på værelset og se alle hendes ting, det kunne jeg ikke. Jeg fik brækket nogle ribben, så jeg begyndte at adrenalinmængden begyndte jo at lægge sig, ikke? Så man, på den måde fik jeg det. Jeg begyndte at virkelig blive handicappet af mine skader. Også i fødderne og på armene. Så dem gik der så også betændelse i. Vi skulle på operationsbordet igen, for ligesom at have åbnet sårene og få dem renset og lappet igen. Og der kommer det her ind, men jeg ikke vil slippe min tand. Så jeg nægter at tage på den her operationsstue, medmindre jeg kan farme med. Det ender så med, at de indvælder i, at vi kan ligge i samme seng og blive kørt på operationsstuen. Så han er med derinde. Og har jo så oplevet det, fordi jeg var i fuld narkose. Så han har så ligesom været med derinde og set det. Og det er jo så den 28. Så kan jeg jo godt regne ud, at den der flyver når jeg ikke. Så det er lyder den 29. Der ved jeg, at Malene er død. Jeg ved, at hun finder jeg ikke igen. Hvordan reagerer du på det? Er nu ved hjem. Jeg havde et håb halvanden måned, indtil det blev slukket med den kendsgerning, som den rationelle hjerne på en eller anden måde undertrykker. Du lytter til Radio 24/7, dokumentaren Tsunamien. Og du hører lyden af Khao Lak hovedvejen 10 år efter. Der er sådan en børneband, der spiller. Og de spiller vestlige og thailandske sange. Og lige nu spiller de Roy Orbison. Dream, dream, dream. Tror jeg nok. Den hedder. Turistguiden Nye, som fortalte en historie. Han blev overnattet på bjerget. Den dag, som tsunamien ramte. Og dagen efter tog han... Eller blev han transporteret i en helikopter til fastlandet. Og han prøvede at komme ind til Khao Lak, hvor hans familie og venner holdt til. Men på vejen derind blev han stoppet af politiet, som sagde, at området var for medtaget, så der kunne komme nogen derind. Men nej, fik der overtalt politiet til, at han skulle derind. Så han kom forbi. Og synet, der mødte ham, var ren kaos, for at sige det mildt. Han forklarede mig, at der lå døde mennesker ude på vejene, sådan stablet side om side. Og hele området, han kendte så godt, det var forvandlet til et rent mareridt. Kort efter, så ringede han til sine venner, som var turistguide på Koh Samui, som er en ø, der ligger på den anden side af Thailand. Han spurgte, om han ikke måtte komme derover og starte et nyt liv og arbejde for ham. Og han tog afsted dagen efter, da han ikke følte, der var noget liv her mere. I Khao Lak, der gik hans venner og familie og troede, han var død. Og de gik og ledte efter ham i templerne, hvor de døde blev bragt til efter tsunamien. Og de tog lanerne af de døde for at se, om det var ham. Han blev på Koh Samui i 3 måneder, før han tog tilbage til Khao Lak. Nai mistede en af sine bedste venner og sin fætter i tsunamien. Og han bor stadig i dag i Khao Lak-området, hvor han stadig er turistguide og driver en virksomhed, der hedder Green Andaman Resort. Ja, hendes far ringer den 8. februar og fortæller, at hun er blevet fundet. Alle mennesker har brug for vished i sådan en situation for den logiske del af ens hjerne til ligesom at kunne arbejde med facts om, at du kommer ikke til at se hende igen. Det er ikke hende, der lige pludselig kommer op, selvom så du har behov for selvfølgelig også at have det, den afsked, som det er med en bisættelse. Hvad hedder det, der fik beskeden? Jamen, jeg husker det jo som om, at nu blev håbet slukket, og nej, det må ikke være rigtigt. Så selvom jeg ligesom havde haft rimelig lang tid til at forberede mig på det, så alligevel på en eller anden måde kunne jeg ikke forberede mig på det. Fordi håbet lever indtil, at håbet er slukket. Tænk dig, der var ikke noget, der ligesom var vældet over, da hun blev fundet sin kæreste? Nej. Jeg vil sige, når hun får at vide, at din kæreste er død, så tænker du ikke lettelse. Så tænker du sorg og smerte. Fordi det er jo fra ikke vidende til at få at vide, at nu er hun død, og så slukkes håbet. Så man siger, derfra at skulle gå igennem processen, der er det jo heldigt, når man tænker på omstændighederne, at jeg får den vished. Men i øjeblikket, der er det ikke nogen form for lettelse. Der er det en meget forfærdelig besked at få. Der midt i januar, der starter også ved børnehave igen. Jeg kan huske, at jeg går ned i børnehaven med ham, og vi kommer lidt for sent, så der er en morgensamling på et tidspunkt. Så kommer jeg, åbner døren, og så sidder der de her 12-15 børn, og nærmest råber i kor. Har de fundet din mor? Og pædagogen til at blive helt hvid i ansigtet. Fordi det var ligesom det, der ikke måtte ske. Men der er noget med børn, som er så dejligt lige frem, og så siger jeg også bare, nej, det har de ikke. Og så satte han sig ned, og så var der morgensang. Og så var det ligesom det spørgsmål, der blev stillet hver morgen, når vi kom. Har de fundet din mor? Nej, ikke endnu. Ja. Og nogle gange var han da skide træt af det, men der var ikke... Der var ikke sådan en... Det var ikke trist. Og mine tanker omkring, at hun var død, var jo ikke nogen, jeg delte med ham. Hvad sagde du til ham? Jeg sagde jo bare, som det var, at de ikke har fundet en hjem. Og når han så spurgte, det spurgte han faktisk sjældent om, at han spurgte om jeg troede, hun var død, så siger det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Og det vidste jeg jo virkelig heller ikke. Jeg kan jo ikke give ham den fornemmelse, jeg har. Det giver ingen mening. Og jeg kan huske, at jeg tænkte meget på Estonia. At pludselig forstod jeg, hvorfor der stadigvæk er nogen, der taler om at få gravet den op, så de kan begrave et eller andet. Det kan jo til tænke enormt meget over. Altså det var, pludselig gav det virkelig meget mening. Så jeg havde sådan noget, nu må de jo finde hende. Og så må vi jo få hende hjem. Du havde, altså det var Nu er du selv sikker på, at han er død. Du havde ikke lille håb om... Og... Nej, overhovedet ikke. Jeg var slet ikke i tvivl. Jeg ved ikke hvorfor, det var overhovedet ikke tvivl om. Det der med, at jeg skulle ind i kirken, det var bare forfærdeligt. Og det ender med, at jeg kommer heller ikke ind i kirken, men jeg står sådan ude i rummet, der, hvor man går ind og hilser på alle dem, der kommer. Og så kan jeg huske, at jeg kommer ind, der bryder jeg fuldstændig sammen. Og det var... Ja... 45 minutter, der var lang tid, den ceremoni varede, det var med, det var hulkende hjerte og tårer, der væltede ud, og det var, vi havde valgt at få spillet Michael Jackson med You Are Not Alone. Så den kan jeg ikke så godt høre i dag, den sang. Tror, hun bliver fundet den 7. februar. Eller identificeret den. Hun har jo fundet langt før. Kæmpe lettelse at få at vide, at de havde fundet hende. For der var gået en uges tid, så var hun kommet hjem i en kiste. Og da hun så kommer hjem, eller da kisten kommer hjem, så taler jeg i telefon med to betjente, to danske betjente, som har været med, som er nede i Thailand og er med i den her, til at finde ud af hvem der er hvem, at alle de her lige. Jeg havde brug for ligesom at få bekræftet, at det var hende, der var i den der kiste. Og så siger han, det kan jeg 100% bekræfte for, at det er hende. Og så fortalte han mig nogle kendetegn på hende, som kun er hende. Med nogle manglende tænder, og der var to af hendes tæer, der voksede sammen. Der var altså ingen tvivl om, det var hende. Men han frarådede mig også at åbne kisten. Så siger han, det skal du ikke gøre. Du skal have det billede af hende, du har i dit hoved, og ikke det, som er nede i kisten. Så hun blev i den der mærkelige thai-kiste, som var slået sammen med et eller andet, og skrammet og sådan noget. Den er hun blevet begravet i. Og jeg ved, at hun er derinde. Jeg kan huske, da jeg er indlagt herhjemme på Hvidovre Hospital, der er på et tidspunkt sådan et stort krisemøde, eller hvad hedder sådan noget, både på Rigshospitalet, hvor der sidder nogle psykiater og nogle psykologer, og så rigtig mange af dem, der har været med og pårørende, er inviteret, og vi sidder måske 100 mennesker i sådan en auditorium og høre noget om, hvad man kan forvente efter sådan en oplevelse. Og jeg kan huske, at nogle af de der, der har været med dernede, jeg kan slet ikke forholde mig til dem. Jeg synes, de er skide irriterende. Jeg gider ikke høre om andres oplevelser. Altså, jeg kan simpelthen ikke rumme andres op. Jeg gider ikke høre om, hvor andre har været, og hvad der er sket, og hvem de har mistet, og sådan noget. Det gider jeg slet ikke høre om. Jeg har mig selv, og min søn, og mig og min kone, og det er det. Og jeg kan huske, at jeg bliver virkelig irriteret på et tidspunkt. Der sidder en mor ved siden af mig, som har været på Pippi Island med sine tre børn. Og hun sidder og beskriver, at de har mareridt om natten, og de har svært ved at sove, og hvad skal hun gøre? Og jeg kan bare huske, at jeg bliver sådan lidt, så ring dog til en psykolog, for fanden. Altså, jeg bliver pisseirriteret. Så siger, hvorfor? Altså, noget galt med din vaskemaskine, så ringer du til en vaskemaskinereparatør. Så noget galt med dit hoved, så ring til en psykolog. Altså, Så svært kan det vel ikke være. Så det, jeg var kun til et af de der møder. Det er sådan en gruppe. En kæmpe gruppe, ja. Det kunne slet ikke holde ud. Da det var lige op over, der var det svært at sidde og høre på andres fortælle omkring, at hvor svært det var at have været tæt på, selvom man godt kan forstå det. Fordi, okay, hvis du har det sådan, hvordan skal jeg så arbejde med det her og takle det her? Som er det ene truslen på eget liv, som er det mindste nærmest på det tidspunkt, se andre døde, og så miste den, som er aller tættest på en. Så var vi der nede i april. Jeg tror, jeg var afsted i 5 dage. Der er min søn. Mig og min søn. Og så havde jeg, måtte jeg have 4 pårørende med. Så var vi dernede. Både på et hotel, som lå lige syd for det hotel, vi havde boet på. Og var selvfølgelig nede og se det her sted. På det tidspunkt var der ligesom blevet ryddet op. Men så nu lignede det mere sådan en byggetomt. Hvor fundamenterne stod tilbage, og de få palmer, der stod der. Og der lå sådan en enkelt billig hister her, sådan noget, men der var generelt ryddet op. Vi fandt sgu det her træ, vi var kravlet op i. Så der var nogle ting her, der gav mening. Der var noget fysik, der faldt på plads. Og der var nogle rigtig gode timer med min søn der, fordi han er jo ikke, han ser jo, han har jo fuld syn på begge øjne, så han har set meget mere end jeg havde. Så vi havde nogle gode timer der, hvor vi gik rundt det der område og talte sammen om hvad vi havde set. Det var ham, der fandt det der træ. Jeg kunne ikke, altså, jeg var sådan lidt, hvorfor en vej gik vi? Jamen, vi kom deroverfra, siger han. Så, hvorfor det? Jamen, det kan jeg da huske, siger han. Det var ikke, det var han helt. Det var nogle rigtig gode tider. Jeg tror, det var godt for ham at få nogle billeder på det. Ikke? Han har set masser. De har bare været døde alle sammen. Dem forklarer han mig sådan, så her lå der nogen, og her lå der et barn, og her lå der nogle ældre mennesker. Dem har jeg ikke set. Jeg har slet ikke set de der mennesker. Jeg har set noget andet. Det tror jeg var ret godt at fortælle igennem. Så fandt han sgu sin ene sandal. Vi går i de der murbrokker der, og så siger han, der ligger min sandal. Så siger han, ah, tror jeg sgu ikke. Så går han over og tager den, og så står der Otto inde i den. Den har vi med hjem. Og det var ligesom... Det var sgu det fysiske bevis på, at vi havde været der. Altså, det var rigtigt nok det her. Det var det her sted, og det var helt... det var nærmest en åbenbaring. Det var virkelig rart at få den der... det var her. Der tog vi en... Der lå nogle lommelygter på værelset, så sådan en tog vi med hjem også. Det er sikkert ikke vores, men det er vores lige meget. Og så tog vi en tagsten, hvor der ligesom er sådan et mærke på, som hotellet havde som mærke. Og det har vi en lille kæreste nede i kælderen. Du har lyttet til Radio 24/7 og dokumentaren Tsunami. Officielt døde omkring 230.000 mennesker. Uofficielt mener man dog tallet snarere nærmer sig 300.000, da der stadig er mange savnede, som aldrig er blevet fundet. Indonesien var værst ramt, hvor omkring 170.000 menes at være omkommet. 46 danskere er døde under tsunami. Medvirkende i denne dokumentar var Viggo Sebastian Krumme, Michael Münzer og Nej. Dokumentaren er dedikeret til alle døde, pårørende og folk, der på en måde er blevet ramt af tsunamien for 10 år siden. Udsendelsen var tilrettelagt og klippet af Nikolaj Kirk. Musik, Kavlaks børnemusikskole.